چې امید د دې خبرې دی چې ستاسو دشمنان به الله هلاک کی او دا سچ تاسو ته ښکاری دا به تاسو نظر کی او تاسو باندې به دا وطنونه آباد کی او د دې مطابق دوران دې رکو بیان دې چې الله تعالی په دې رکو کې تفصیل د اسبابو د هلاکت چا کوي د فرعونانو کوي موسی علیہ السلام خو ویلو چې الله به دې هلاک کی اوس په دې رکو کې بیان دې چا دې د مبادیو دا غ هلاک دې چې دا غي وعده دې سره کړی شوی و او د دې خبرې اعلان دې چې الله تعالی دې کسان لا د دین ارستو مهلت نه ورکړي او نه دوی داسې خاص څه خوشاله لیدلی دي خو پرله پسې الله تعالی دې یو حالت نه بل حالت ته د بل حالت نه بل حالت ته بوتلی دي تر دې پورې چې بیا الله بحر القلزم کې دا ټول فرق کړل او بنو اسرائیل دا غین اخلاص شو د دې د حق بربریت نه او د ظلم اول الله تعالی په دوی باندې دا عذاب راوست چې خوشک سالی په دوی باندې رااله بارانو نورې دل نو دا غي د وجینا د دې سوکړې د وجینا پیداوار کې هم کمې راغی چې کم بهر فکتو کې او په عام وندونو کې چې کم فصلونه کرلې شو نو باغی کې نهایت کمواله راغی اور خاریو کې چې کم باغونه د میوه نوای کوم الله تعالی هغه میوه کمی کړی روایتو کې راځي تر دې پوری چې په بازی کجورو کې با یو یو دانه و هټه کجوري ته ګورا یوه دانی ته ګورا دا سنور مې ودار بوټي سمره چې وو نو باغی کې میوه نهایت کمی شوی اور د دې غریبانو حالات دیر بس بدتر شه نو د میرو اور د بانډوی حال داو چې فصلونه پکې کم شو او د خاریو مسله دا وا چې باغونو کې پیداوار نهایت کم شه د پکار خدا وا چې دې کسانو دا سوچ کړي وي چې دا فصلونو کمواله او د باغونو کمواله دا شامت زمونږ دی بد ګناهونو دي د بد اعمالو نتیجه دا ده چې نن مونږ سره دا سې وشو نو باید دا او چې دوی دا غینا عبرت اخستی وي او د خپل ګناهونو نه توبه وکړي لیکن دوی دا سه نه کوي لکه اوس دې وخت کې مونږه حالات دا سې راشي دا اوس چې کوم حالات دي باندې مونږ تاسو نظر وکړو نو هر یو انسان له غور پکار دی چې بای مونږ کوم ګناهونو کې اخته یو چې دا غي د وجه نه د الله دا نعمتونه او راحتونه په مونږ باندې باندې هغه باندې سوچو کې دا ګناهونه په پری دي نو الله تعالی به دې حالات بدل کړي دا واسې هغه له غور پکارو خو لکه مونږ او تا چې به غور یو پورې یاد ساتي مونږ غور نه کوو چې دا حالات په مونږ ولې راغله شامت اعمال ما صورت نادر گرفت د دې بد اعمال د وجه نه حالات داسې کیږي هغه هم په دې غور نه کوي چې غور یو نه کوو نو الله تعالی په هغه باندې نور مصیبتونه او عذابونه راوست او که کله به لکه فراخي راغله د خوشاله زمانه به راغله ها زه د دې لایق یم کنه زه د دې مستحق یم کنه زه داسې یم او زه داسې او دا خوشاله او دا فراخي خو ما سره مناسب نو دا طوفانونو غشي به وشتل دا غلطه الله تعالی مونږ باندې راحت راوستو خوشحالي راوستو دا یو قسم امتحان دی الله تعالی مونږ باندې تنګي راوستو سختي مصیبتونه راوستو دا یو قسم امتحان دی دا دواړه امتحانات دي کله الله یو انسان فقر او فقیر مصیبتونو سره سي آزمایي چایا دا انسان په دې موقع باندې صبر کوي او د دې یقین وی چې دا د الله د طرف نه دي اور کله یو سړی آسوده کی مالدار کی هر څو ډیر ور کی هغه باندې هغه امتحانات وی نو دي غریبانو هم دې امتحان ته سوچو نه کو او دا خبره وکړه چې بھائی مونږ خو یو دې لایق مونږ سره خدا سے احوال پکار دي او کچرته کی با سلوغن ته کې ناګوار حالات رالل دا د فلانی دی وجه دا د فلانی دی وجه مونږ او تاسو هم بدفالی کو یاره کور نو وتم خر مخې لراغې کور نو وتم سپې مخې لراغې او ډېر کم اکلان خو چې داسې سمز لاړ شي او داسې شی مخې لراشي څه شی چې د دوی په ذهن کې اخلي نو واپس کورته راشي ویوري کا بیا به ځم چې دا شی زما مخې لرا نه شي اسلام کې داسې زونه نشته قطعا د دې وجود نشته چې کني فلان مخې لراغې او کارغه دلته کېناسته او دونې څنګه اپل لاړ او خزه دې په لاړ او سپې اپل لاړ او بلانه می په مخ باندې اولو لګی دا ټول سي اخوا دي په دروغ دي یدي څه گنجائش اسلام کې نشته پیغمبر علی السلام وی دا سيزونه نشته اسلام کې دي باندې بحث شوی دی خیر الله تعالی جواب ورکړي چې تاسو موسی علی السلام او داغه مرګرو ته دا نسبت ودی کوي چې دا سپیرواله ده دای کړ دا خو تاسو خپل اعمال دي او الله سره دا لیکلي دي تاسو دا اعمال فیصله دي په دی باندې تاسو دا نسبتونه مکوئ نو موږ هم دا نسبت نه کوو چې دا کور نه وته دا چلو شنه ما سره دا چلو شي نه دا نه دي الله تعالی سره دا ټول معاملات وی شي دي دا الله د علم مطابق چې سړي غکیږي بیا الله تعالی دای بل امتحان کې واچو طوفان کرا اوس ته بارانو مسلسل بارانونه شروع وره دي مسلسل بارانونه دي او دا الله شان ته ګورا چې د دې قبطیانو د بنی اسرائیلو دا کورونه داسې یو بل سره لګی دي دي لکه زماده غوته اوس قبطیانو د فرعون چې کوم قوم دی هغه لپاره دا عذاب دی دا غي کورونو کې سبب تر مړای مړای پوری بولاړی دي دا غي په پټو کې بولاړی دي فصلونه په کې لیکيږي او خوا کې د بنی اسرائیلو کور دي دومره باران هغه کې نه دي شوی چې دا غي د سهنونو هغه ګرد او خار کې نه دا خو الله په دې قادر دی دې طرف تا تر مړای مړای پوری بولاړی دي ککینی په کې مړکیږي او دا ور سره په دیوال متصل کور دی کې ډول دا پټې د قبطیانو دی هغه کې بولاړی دي دا ور سره د بنی اسرائیلو دی پاګې کې نشته الله تعالی بچ کو ان کے ہم دے اور عذاب را استن کے ہم دے تا استخبل معلومات سیبا کرے چی دا مسلسل ورسی دا بارانو شو دا سے حالات جوڑ شنو دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلی شروع پر فریاد کر چی اللہ تعالی تا سرس عاہد کرے دے لو زنے کڑی دی حالت منگ پار دعا غوالا چی دی مصیبت نا من خلاص سنو من بیمان رو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا غوالی دا عذاب اللہ تعالی دا دی نوچت کر چی کلت نوچت کر بیا هغه پټو کې چې کوم پاتې را پاتې فصل نو کنه هغه وګخو په کې افتو لاړی وي سیبا الله پای کې خطر اقیا غیر اور کړه او بلا مزیدار فصل شه ها دا خو کنه ګور بیا الټر وانه دا خو ته جادوګر سړی مونږ تا کله منو اور داسې کو ګور دا باران زمونږ پاره د خیر ذریعہ سمر فصل شه غلای شي په وطن باندې روسته کې فصل شي دا غلای د خیر ذریعہ دا الله عذاب د خیر ذریعہ خصو امنو عذاب ته بسو خیر وای بیا الله تعالی په دای باندې ملخان روز یو میاش دغه حالت کې تیر شو بیا الله میاش بعد دای باندې ورته مسلسل ملخان جی دومره ملخان چې دای هغه ونی وخړی دای هغه فصلونه وخړ تر دې پوری دا دروازې نه دي دا چوکاټونه تای مونږ وخړ ادا په چت باندې چې کوم درګي مرګي چوری په دې مخ غریبانانو سره کښه د خدای شان ته ګوره دغه پټې د بنی اسرائیلو دی یو ملخ پکې نشته او کدی چې ته په زور دی به دا چې کول کنه چې دا ملخانو نیسو ته د بنی اسرائیلو په دې فصل کې وګورځو دا چې به په لاسو نیسه لګي ته به وګورځو نه بدای نه وادو ته بیا د کتیانو پټو ته براله دا خدای الله عذاب او حدیث کې راځي چې دا د الله تعالی یو لوی لخر چې په دې باندې مسلط کده ملخانو د بنی اسرائیل او د کتیانو یو ونه شریکه ده میوهدارونه ده یوه حصه یې ول وخوړه یوه حصه یې پرېښوده کتیانو جګړه وکړه چې دا کومه پاتې ده دا زمونږ د استاد خوړلې ده الټار لا ملخان په هغې هفته کړو دا بلیش نه کړو یو ونه ده یو ونه چې د دوو شریکه ده الله په هر څه باندې قادر ده سیبه موسی علیه الصلاة والسلام ته بیا په جګړه شو چې د خدای دپاره دې عذاب رانه لرې کړه ای ایمان راړو حضرت موسی علیه السلام امسا اخستې راووته بار پټو ملخان سم مشرق طرف ته داسې هم څو قزولې چې داسې ځای او سم مغرب طرف ته ملخان راغله خبر اخلاص شو بیا الله ولا فصل نو وکړه وګوره کنه دا زمونږ د پاره خوښ یو میاش بیا هم دغه حالت بیا چې دوی کله څوک لو کفرانو کو حضرت موسی علیه السلام ته چې مونږ ته اوس خپته لګی چې د لوی جادو دی الله تعالی په عذاب راوست بیا په سار عذاب راغی داس پګې نه دی دای کړه چې کومې غلې وی پاره باندې الله تعالی دا شیور مسلط اور یاد اسپگی نه دی سپگی عمر دو معنی دی یو دا سپگی چې کوم په کله کې کیږي ګون ورته موږ تاسو وایو او یاد دغه سپگی دی چې دا موږ تاسو کوم پیجن الله تعالی به مسلط کړي سیبا دا معلومه خبره ده چې یو ورته په کفرو دین خو په سپنی شي کوله او داسې په مسلط کړی چې د دوی نه هغه وینه اوس کله وینه وای دا روز دا وختې ته نه خوړ د سترګو دا باندې ته نه خوړ ګيري ميري خو پته نه کی دایمو رټوري ختمې کړ سر وخت روډاګا نکړ څه شي پرې دی د خدای عذاب صالح سلام ته په منډو منډو راوي ته خدای ته وګوره دا شعر نه لري که تاسو مصیبت ته لکه اورګه لکه صبر وته کوي چې ټول یو شان شي چې خدای او نړۍ یو شان شي چې پته مو دي ا تا وی نیته راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فریاد پیغمبران الله جي بشار ورته موسی علیہ السلام داس په دعا دي چې خدای ته نه لري کې وعده کوي الله تعالی ته راغلي چې لره کړه بیا تا باندې مانو شو دا خو خیر دی دا چې وکی حرامیان په بره وړي انکار وکړه الله تعالی په چندخان مسلط کړ خدای ته لخر اوس چندخان څومره څومره یو چندخ دی یو جماعت لړی دی چې چا پیره طرفه کی وای مونږه ټوپونو لکه یاد دی اوس چندخ میدان ته راغلی و ټولو ټوپونو ول نو صاحب دومره چندخان او دومره حدیث کې راځي چې دای کوی اوسه سمناسته کنه نو چا پیره په تی ډیریو لګی د په یو ساید او په بل ساید د پاسه غریبانان باوړي دي دا چندخان چندخان کټو کې چندخان په بو کې چندخان او تر دې روایت کې راځي کدی به خبره کو نه کنه غلط دلته راغې دی اړې ته خبرې نشې کولای نو پر سره په اشاره خبرې کوي خدای عذاب دي سر د چندخان او مخلص مونږ د دې ماشه نه ځان خلاصو یو مچ نه ځان خلاص هغه یو تکوي چې لکه دا مچ هغه خدای سره پیدا کړی بل پراغه د ستاد تکبر ته ماتو نه ده پاره څومره مو تکبر ته خدای دې یو مچ نه دی یو ماشه نه ځان نشه خلاصو نشه خلاصو په ټوپه کې خصوص پښته نشي څنګه په نظام خلاص کی هغه دې شرم مچ نه دی یو ده نو شړې بل دی نو خیر الله به دا چندخان راوست دا ډیری په لګی دي سه په کورونا ډک دي کویان ډک دي پټو کې پراتی دي په کټو کې پراتی دي روټه موټه په چسه شی پوری چندخان چندخان چندخان له لوګي نه غریبانان کوش بیا فریاد شو بیا تن الله تعالی دا عذاب چت کو چې کله دای بیا انکار کنه الله په داسې عذاب راوست دی وینم چې د دې دارو دینې له هم وینې شوې د دې کویان هم وینې شو لختي خو چې چرته برای نام وبودي بس خال وینې سوک نشي سکه دا سه حالت په جوړ شوی دی چې اوس د دین نظام نشي خلاصو او دا بنی اسرائیل دي چې دای کویانو کې صفا وبودي دای لوخو کې صفا وبودي دا هر دینې چې کوم طرف ته ای طرف ته ځي صفا وبودي دا غي حضور صفا او دا اختیار خدای د لوګي نه د تن نه برباد شي د فرعون به حکم کو چې لکه ورشه د بنی اسرائیل له کوی نو براله چې دا غیر د بنی اسرائیل او بو باسیه که صفادی چې دا کېتیان دي نو باسیه په خالی سی وی بیا په دی وته تاسو دا خپل جام به وته ونیسو چې دا دی خپل او بو نه د منګینه او د دې دغه نه چې کولر نه مونږ له براله نو هغه کې خو صفادی چې دا سی بیرالو نه په دې لار کې به ویني شو ولې د خدای عذاب تر دې پوری چې بیا په دې فرعون وی دی بنی اسرائیل ته چې تاسو خپل خلک او بواچو هغه د دې تم د تګو خلکو په خلک کې د خپل کلینه دا وباچو دا چلو مون شنه دا خلکو کې په صفا وې چې دله برات لا بس خا وی سی به چغې دا په دا عذاب دې نه سوتې شي خلاصې دا دومره دغه په دای باندې راځل لیکن بیا هم سړی زامن نشو ایمان رانړو دا الله تعالی په بیا دغه عذاب راوست دغه معلوم دی کما عذاب دي چې بحر قلزم ته ټول ور جمع کړو اوس ته راشي بنی اسرائیل روان دي بحر قلزم نه پوری وتل او دوی وته را دن شو الله په هغه سمندر جوخ کو او ټول بیړه غر کا شو د عمل ک الله تعالی د دې زناورونه صفا کړ دا غي بیان الله تعالی کوي چې دوی سوې او دا هر عذاب چې دا به ورځیو او بیا به میاشنو بیا به ورځیو بیا به میاشنو دا تقریبا چې وو عذابونه مسلسل په دې دارا غلي دي او مکه په قحط سالې سوکړې راغلي فصلونه کم شي نو دا نه معجزات دا غي بیان الله تعالی دلته کوي خود دې د پاره چې پیغمبر ته الله دا معجزه ور کوي دا خلک ایمان راوړي او دې د پیغمبر اتباع کوي نو دا غي بیان په دې رکوع کې کیږي او ولې مکه ساحران ایمان راړ نو دې فرعونانو هغه سره ظلم ستم کو الله تعالی په دا عذابونه راوستي دا غي بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شبال سمر وقود سورة عراف تنزم وقود نهما بارد قورة زمان ولقد اخذنا على فرعون ونسلی منگا نفس فرعون آل پا مانا دا نفس سر دے آل پا مانا دا قوم سر دے قوم دا فرعون اللہ بی دیمی نسلی پس سرا بس سنینا پا سوکڑے سرا سوکڑا پی جرے بارانو نچنے ہو ریگی دیتا سنین ہوئی خس سوکڑا ورطا پرتو کیوی رکی گی ونقص من السمرات او پا کموالی دمی ہو چا اللہ پی دا فتونا روستا ما دا بسیزن پی را دا نو بحر سمکو کی میرو کی فصلن کم شو او پا خاریو کی دا باغون میوی کم شو عبداللہ ابن عباس سے بوئی چی داگا سوکڑا آگا طرف تا فصلنو شو دا بار چی کم پٹی دی او کموالی دمی ہو چا اللہ راست گو چی دی پا نیرون پا بو با پور خوصے با پائی کی اللہ میوی کم پی دا خارا دا سرپارا لعلہم شاید دوی یزک کرون نصیت واخلی او پویشی پا دی خبر باندی چی دا کار زمان دو گناہونو دو جی دے دی گناہون نزان بچ کی بس بورا چی کل تکلیف در باندی راغی مصیبت حادثہ رالا سوچو کا چی زمان کم دا سی بدا ملی دی چی دا غی دو جی اللہ پا مادارا ہر انسان دی پا دی کے غور کئی او کل چی ہم دا شدت و سختی اللہ تعالیٰ پی انسان داوری دی سر دا غصر نرم کئی کچھ انسان انسان سوچ کئی نو دی سر دا غب پسلہ کی نرمی راشی نو چی نرمی راشی نو بیا دی طرف تا سوچو کی او اللہ تعالیٰ سنو رسی و ازام السہو شر رو فضو دعائن عریض بلا حیات کے راضی کل چی انسان تا اللہ تکلیف فرکی نو دی بیا اللہ تعالیٰ سنو رسی چی اللہ خدای داو شو داو شو خدای دارا کیا دارا نگری اوز دا خلق دا سوچو نی ار سراشی کو خدای تا بیا اللہ سنو رسی اے خدای پاک سر ار سشتا کا بس سچی تینا غواری کنا دا زمان شیخ چمخ کے وفات شوئے دی اگر بے خدای تا تو امدارا کی یعنی دمر تعلق دا اللہ سر عقیدتو چی دا سے الفاظ پہ زمان ستا مجلس کے وی فائزا جاعت ہم الحسنتو دا بیان دا دی خبری گئی اللہ تعالی چی دی نصیت وانا غصت نصی چلو شو کل بچرالا پا دی باندی یو خوشحالی خوشحالی براغلا فراخی برالا ارزالی برالا سیزن بغیرو قالو لنا حاضی دی بے من دا دی مستحقیو لنا هذه من ددي مستحق يو من ددي قابل يو او كان ددي قابل هم يو بنا لا بخام خي لكن وين تصبهم او كهو برسي ددوي تا سيئت يو تكليف مصيبت و سختي سمصيبت پر آغي دغا دي جي کلا سوکل راشي کلا قحط راشي کلا نور سيزن راشي يد ويرون سپهروال بين گللو بي موسى د موسى علی السلام ومن معه او دا حقا چا چه ود سرا يد ويرون دا به سپیروالی کنند دو موسیٰ علیہ السلام وی دا دا دا دا پس و من معلو او دارنگی کم کسان چی دسر وجه صدا دا حضرت سعید ابن جبیر و دا محمد ابن